Грошы. Моя пенсія за першыя 10 дзён гэтага месяца і за 2 тыдні наступнага. Так, а вось у гэтым крапузіку важнейшыя дакументы прафсаюзу, біржы працы, культа светы, нашага 157438 дамкому, у якім я паўнапраўны сакратар. Ну, а тут дармовыя, между прочым, пайкі, 7 фунтаў адборнай турбяной мукі, 1,5 фунта зяспушкі круп, 2 фунты з чвэрткай гароху, не ведаю колькі газы, 0,25 фунта і 2 лоты солі, а да ўсяго яшчэ селяцы, тараны, 7,5 фунтаў дроў, пудэлачка, между прочым, пудры аля руш, падстаўка для кветак, 3 чаркі а болей, здаецца, нічога между прочым няма. Фу, ведаеце, пані професар, ой, я ўжо махну рукой на ўсе гэтыя свабодныя прафесіі. Штосьці яны мне не шанцуюць. Не шанцуюць, бо не за сваё бярэшся. О, гэта трэба вам ведаць. Чуць не наклікаў на сваю галаву безгалоўя. Як толькі немцы выйшлі, то ён уже на другі дзень палез на трэку недзе на вышкі. Ого. І давай на чым свет падбухторываць людзей. Ай-ай-ай, спачатку ўсе здзівіўшыся глядзелі, смяяліся, а пасля давай шпурляць у яго чым папала, во. Ой, на шчасце заступілася мамзеля Наста. І сяк так выпутала яго з гэтай бяды. Мамаша! Ніц дупротачым, мамаша! Вы крыху не ў тых колерах адмалявалі ўсю гэтую трагічную гісторыю. Уся моя беда была ў тым, што я не ўгадаў, на якую меч дупротачым стануць пляцформу. Ну, дзеля гэтага паслізнуўся і быў змушаны прымусова зайсці з трыбуны. Ой! І гэтая меч дупротачым здарэнне пераканала мяне, што кроў свабодных прафесій у маіх жылах яшчэ не цячэ, што маё праўдзівае прызванне вось у гэтым. Паперы, паперы, паперы мае, паперы. Цяпер я, пані мой прафесар, маю 16 дзённых і 8 вячэрніх меч дупрочым пасадаў рэгістратара у розных менскіх губернскіх саўхозах, нархозах, камунхозах, дамхозах і іншых аддзелах, пададзелах, напаўпададзелах, дзе перш упрочым сяджу сабе і сяджу сабе, пішу сабе і пішу сабе. На маю пільную працу нават начальства меч дупрочым звярнула ўвагу і да маёй рангі рэгістратара дабавіла ганаровую падранку, якая по-нашаму завецца Софбур. Вось. Фу. Ой, бяда толькі, между прочым, што вось гэта новая па ліку трэцяя палітычная сітуацыя спыняе на невядомы час сваю рэгістратарска-софбурскую кар'еру. Ах! Чорт подери. Шепрашум, пан. Ой, извините, сударь. И пан ту. И вы здесь. Бардзо на часе же пан обецным ест. Для взбогоцення нашей ведзы польской потребуешь еще некоторые шчегулы о небе вашем краю. Угу. Може, пан Белорусин поинформует цось об широде так званой по вашему Белой Руси и цось о том, як ще закрышляча граница політична. Прошу, пан. Да, будьте любезны. Природа наша, пані вучоныя, прыродная. Маем поле, лес, горы, даліны, рэчкі і вазёры, нават мора мелі. Пінская называлася. Але акупанты змяшалі яго з гразёй, дык засталося толькі пінскае балота. А граніц палітычных не маем, бо і палітыкі сваёй не маем. На чужой палітыцы пакуль што ездзім. Так. Прырода в русском северо-западном крае велика и обильна. Есть суша и водные бассейны, даже море собственно имелось. Но благодаря вредным тлетворным климатическим веяниям Запада поименованное море утонуло в Пинском болоте. А вот что касается политических границ области, то они в представлении здешних общерусских людей очень туманны. И все же примечается стремление расширить эти границы на запад! Что ты сверголишь? Природа! На польських кресах сходніх надзвичай буйно і богата. Екзистує лонт і водозбьори. Крайтен посядав навіть може, але завдінчоєн шкодливим впливом зі всходу, може, те присточилося пінське блато. Що ще тичить границь політичних краю, то взглядом їх у місцевій людності всехпольській представлення дуже неясно. Єднак з почего ще донження розшежить ове границі на всход. І ще один маленький вопрос. От ваші земляки не собираються в будущем приобрести себе море вместо утонувшего, чтобы со временем пробить себе куда-нибудь окошко в Азию или в Европу? А нам, пани вучоны, и без мора есть где топиться. Особливо, коли повея пошестей, про зусходние те заходние окошки. О Дарданеллах, о индийских морах и о каких-либо окошках не помышляют и помышлять не желают, ибо... По их же словам, и без того имеют где топиться, когда повеет сквозняками из запада. По расшежению своих границ от можа и до можа не мажу, и мажу еще не жичу, потому что, как сами твердзу, маем где топиться и без можа, где повеем шичонги за всходу. Благодарю покорно. Дзинькуя, пана. А ўсё гэта менш дапрот, чым тутэйшыя людзі. Адзін з іх дзякавы сын, другі арганіставы. Хоць яны і вучоныя, і тутэйшыя, а ўсё ж такі надта смешныя. Ну, для асоб з глухой вёскі, мамзель, можа яны і смешныя, а для менскай рускай менш дапрот, чым інтэлігенцыі, яны зусім сур'ёзныя вучоныя. Сур'ёзныя, ага, такія сур'ёзныя, як і сягонішні выгляд вашай хаты. Асабліва абразы задам наперад. О, так гэта, пані прафесар, ёсць вынік майго апошняга менш дапрот, чым службовага становішча і апошняй палітычнай сітуацыі, якая ўтварылася ў расійскай менш дапрот, чым імперыі. Цікава толькі, а як гэта вы сваім апошнім цаўбурскім становішчам дапасуецеся да самай навейшай палітычнай сітуацыі, што ўжо круціцца каля пярэспы? Аб гэтым я таксама менш дапрот, чым не забыўся. Мой профессор Герш Пичини дае мне лекции того языка, с яким приходит новая ситуация. Глядите только, как гэты Герш Пичини не уставил и тут спицу колы, як и при немецкой ситуации. Так между прочим, Герш Пичини тому не винен, что наплодили себе люди языков, як тая трусиха трусянят. Во. И мне между прочим, як ідуть немцы, вучыся па-нямецку, як ідуць палякі, вучыся па-польску. А як будуць ісці нейкі іншыя, дык што, вучыся па-нейкаму па-іншаму. Эх! Каб я быў менш дапратчым царом, завёў бы я ад Азіі і да Аўстраліі, ад Афрыкі да Амерыкі і ад Смаленску да Берліну адзін непадзельны рускі язык. Вот. І жыў бы сабе прыпяваючы, а то круці галавой над языкамі, як баран, які над студняй. А чаму б вам, калецкі рэгістратар Нікіті з Носілов, не астацца тым, чым вы сам дзелі ёсць? Мікіта з Носак. Ну. Ну, і мілагучна, і па-тутэйшаму. Да таго ж не трэба языкоў мяняць, як цыган коней. Я гэта разумець, менш дапрот, чым... А вельмі проста. Вельмі проста стаць на свой, тутэйшы грунт. На той грунт, на якім узраслі вашы бацькі, дзяды, прадзеды. Менш дапрот, чым... Вы напамыкаеце, сябра беларус, каб я стаў не на свой, а на ваш беларускі, беларускі грунт. А хоць бы і так. Между прочим, пане наставник, я еще не упал со своим гонором так низко, каб лезти у вашу мужицкую, ой, выбачайте, белорусскую компанию. Вы, может, пораете мне еще и грамматику Тарашкевича зубрить, а? А чому б и не? Ой, жартовник же вы, дядька белорус, вы незвычайный жартовник. Ой, я не... Не ведаю, че, что робить. Интернациональная интеллигенция выдумала гэты некий национальный белорусский язык, а вы хотели бы заставить нас, русской истинную, тутейшую, между прочим, интеллигенцию, сушить над им свои опошние мозги. Вось ты додумались. Ой, я не... Нет, жду прочим, пани белорус. Мне ваш демократичный язык не потребен, коли я маю свой, между прочим, материнский русский язык. О, мой боже. Вот так. Для вашего гонору подавай вам язык царов, муравьевых вешателей, Распутинов, Азефов и всей компании подобных им. А на свой, по правде для вас родный, как вы кажете, язык, вам наплевать. Наплевать? Эх, русотяп вы! Эх, русотяп! Эх, русотяп! А теперь до вас, теточка, только не с пречкой, а с просьбой. Ти не можно будем мне у вас с моей компанией переночевать? А начуйте, мои детки, начуйте, кольки хочете. Гэны покой, где вы кватаравали, свободны. Дык лезьте, покуль что туды. Вельми поважанному профессору Спичини мое шчырае, между прочим, привітанне. Як гэта мило з вашага боку, что нават и у гэткі трывожны крыху час вы не забываецеся об маёй, между прочим, адукацыі. Я толькі выполняю сваю місію, як вы, мюсьє регістратор, сваю місію. Зусім справедливо, мусье профессор. Мы с вами высоко трымаем свои стяги. Вы стяг, между прочим, навучання, а я стяг, между прочим, вартавання. И наше потомство колись занатуе, между прочим, наши именни на золотой дошцы. Между прочим, мамаша, можа, покинете на хвилину гэты покой, пакуль у нас будут тягнуться лекции. Мы можем приступить, месье регистратор. А я уже готов, месье профессор. Мы уже с вами прошли привитание звычайное и вчера почали так званое привитание шиворот на выворот. Повторим то, что почали. Як будет собачья твоя кровь? Вся крев затрацена душа. Добре. Ну, а як буде згинь ты, пропади, нечистая сила. Ідь, пан, до студяблов забуху. Добре, вельми добре. Самое важное, что не забылися, забух. Ну, а теперь поспробуем з іншай бочки. Перакуліце на наш манер такі зварот. Яшчэ польская не згінала. Віншуйцеся, панове. З пэўных крыніц я маю пэўныя весткі, што ўжо нашы занялі Менск. Пардон, мамзель, я не зразумеў. Что значит наш? Ай, ну, поляки. Коли гэта к вам лепей подобается, Генрых Мотович. Ах, поляки. Вы почаете, месье Знасилов. Але мы на сягоння лекции спынем. Мушу ісці пільнаваць хаты. Маю гонар кланяцца. Между прочим, мамаша! Дядька белорус! Поляки у Менску! Что у Менску? Пожар? Да не пожар! Не пожар, дядька белорус! А поляки! Поляки! Разумеете? Поляки! Пожар! Это все ровно! Ну, это вам, человеку без рангового кляса в прошлом и без надеи на асессорство... У будучым, пэўна, што ўсё роўна. Але для мяне меч ды прочым. Гэта... Ну, а цяпер... Далоў! Соўбурскую форму! Ой! Ой! Пардон! Забыўся, што вам за лінасты тут. Папрашу пардон, вам за лінасты. І на хвілінку адлучуся, каб змяніць свой знадворны выгляд згодна з самай навейшай, між прочым, палітычнай сітуацыі. Палёкі, палёкі. Ну, што? Той самы... Ды не той самы. Ці ж не метамарфоза? Бачу, ой, якімі такімі шляхамі позволілі сабе прыбыць сюды, между прочым, доўгачаканыя госці. Разам з новай акупацыйнай уладай прымацавалі ў Менск. І лічылі сваім абавязкам мусіе рэгістратар злажыць вам першого сваю першую па прыездзі. Бяда моя, чым ж я буду гасцей высокадастойных прымаць? Между прочым, мамаша, ці там не знойдзецца чаго пайковага закусіць? Мы ўжо паспелі не толькі закусіць. А трапеза была ўбільная. Ой, была. Трапеза была ўбільная. А явствы питательные, американское сало. Американский кумпяк. Американская булка. Американская какава. А минувшая политичная, между прочим, ситуация ничего подобного нам у пайков не давала. Зато я теперь вам даст. Що думає? Подивіться! Усі обіцель граді большевик! Ой! Большевик! І з оружжем у руках! Оказали, що їх уже нема! Ці не можна у вас пересядзець трошачкі, пакуль сцямнее? Бо я адстаў ад сваёй часці і толькі ўночы змагу выбрацца з гораду, каб дагнаць сваіх. Таварыш! Папыся! Нечты прочым на лесце! Складавай оружжа! Вывешвай белы флаг! Но, здавайся ў палон, нечты прочым! У вас, я бачу, пачынаюцца вайсковыя змаганні! Дазвольце мне быць сестрой міласэрдзя! Абвяшчаю вас сваім палонным, без майго, нечты прочым, дазволу, не кроку! Надта ўсё добра складаецца для вас, пане рэгістратар. Як з'явіцеся з гэтым палонным да новай улады, то ваш прэстыж адразу падымаецца ў яе вачах на 100%. І вы павінны пайсці са сваёй здабычай у штаб акупацыйных войск. Там вы пачуецеся, як вольны з вольным. Ісціну глаголіць, як вольны з роўным. Значыцца, ўжо іду. А вы, мадам, мусьей сеньёры, ці са мной таксама меч ды прочым? Ну, тады ў палон. Шагам, марш! Оружьем на солнце сверкая, а звуки лихих трубачей а улицам пыль поднимая, проходил, проходи, по гусару сачей. День добрый, тёточка. А ёшечки. А почему гэта вы так задумаліся? Это вы, пане наставник. И Аленка с вами. Так. Як я рада, что вы не забылися на нас у гэтые тревожные минуты. Ой, тёточка, ці ж першыня для Менску гэтые тревожные минуты. Час было б, тётошка, и привыкнуть до их. Да я ну ж так, але своим чином додела всё гэта. Ах, як додела. А мы вось за Ленкой с умысля зайшли, тёточка, до вас, каб похвалиться перед вами своим счастьем. Во, незвычайные вы люди, коли можете еще сегодня хвалиться счастьем. А такие ж незвычайные, тёточка. И маем же чим похвалиться. Дык, слухайте уважливо, тёточка, и рыхтуйтеся нас віншаваць. Йо, наставник Янка Здольник. И я, наставница Аленка Горошчышка. Узяли, да поміж собой ажаніліся. Цяпер яна моя жонка назавсёды. И ён таксама мой муж. Але ці назавсёды ще поваражу. А мае ж вы миленькія. Пошли вам, долечка, усяго найшчаслівейшага. Дякуй. И павянчаліся ўжо? А як же? Обовязково повянчалися, да еще як урочисто. Зеленый бор шлюб нам давал, зорки дружками были, а росица срабрыстая шлюбные перстени свянтила. Ай, ай, ай, и веселье так само было. Чому ж меня не покликали? Веселье, тетушка, отклали покуль, что до того часу, коли опошний оккупант сыдет с нашей земли. Ой. Бо при их не весело на веселье. Ці незадоўга прыйдзецца чакаць гэтага. Ды праўду кажучы, доўга ці коротка, гэта не важна. Але ў нас, цётачка, важнейшая бяда. А што ж такое? Татку ж майго зноў абоз пагналі. Але так пагналі, што і след згінуў. Ужо тут у Менску мы даведаліся, што перш адны гналі, пасля другія, потым зноў тыя самыя, потым зноў другія. Ага. А там далей невядома, хто гоніць і куды гоніць. Так, так, так, ганяюць людзей без дай прычыны. А кому гэта патрэбна, дык яны пэўна і самі не ведаюць. Як татку бывала бяруць у абоз, дык ён заўсёды і кажа, што едзе акупантаў вывозіць. Во-во-во. Але так бедны возіць, возіць, ды ніяк же ж вывезці не можа. Ну, усё роўна, як той дзед з бабкай рэпку сваю цягнулі, цягнулі, ды ніяк не маглі выцягнуць. Ай, дзеткі, затое татка твой хоць свету пабачыць. Пад старасць будзе што ўнукам расказаць. Ды ў яго яшчэ ўнукаў няма, цётачка. Дык будуць, мае міленькія будуць. Ой, цётачка, мабыць, нешта блазноцкае падумалі. О, успомніла, былі ж сягоння гэныя, ну, нібыта вучоныя, Мікіткавы. Аб вас, пане настаўнік, пыталіся. Хацелі, кажуць, даведацца, які магнэс болей вас да сябе цягне, усходні ці заходні? Ну, трэба было, цётачка, ім сказаць, што і не той, і не сёй. А так, тутэйшы. Я так і падумала. О, мець дупротчым, пан професар завітаў да нас. Маё ушанаванне, як я рад, што з вамі спаткаўся. Ой, і мамзель Аленка тут. Дзень добры, мамзель, меч да пратачым. Дзень добры, пані рэгістратар, толькі ж я не мамзель,

гэта часам памагае. Вывешвайце! Хутчэй! Хутчэй! Между прочым, мамаша, не круціцеся без толку па хаце, а лепей глядзеце ў акно, ці не ідуць ужо! Нікога не відаць. Лепей углядайцеся! Ідуць! Ідуць, мой сынок, ідуць. А мамачка ж моя, куды ж цяпер падзецца? Мамаша, мамаша, мяч да прутчым, бярэцеся хутчэй за работу. Адварачвайце в назад абразы. Ай! Статні з месца, рукі ўверх. Гэта што ў вас у руках? Гэта ваша чырвонае благароддзе. А гэта, ну, як яно? Гэта качарэшкі, даліпан, качарэшкі. Ой, вы тут гер з печыні. Так, гражданіна рэгістратар. Але мы з вамі, здаецца, знаёмыя. Ну, калі вашай чырвонай міласці падабаецца, то мы знаёмы. Сам дзеле, знаёмы, я натарад з гэтага, между прочым, нашага першага знаёмства. А помніце, як вы летась вялі мяне ў палон, а я ад вас спрытна ўцёк. А як жа, помню, между прочым, помню, хто ад каго не ўцякае. І вы, ваша таварыская родзе, ось ўцяклі, между прочым, малайчына. Ось. Ваша фамілія. Я? Кулежскі рэгістратар Нікіці Зносілов, меч да протачым. Скажайце, вы учора грабілі кватэру грамадзяніна Боршчыка на архірэйскім завуку? Нічога падобнага, мусе таварыш, я не грабіў. Мяне менш дупрот, чым грабілі. Фрэнчык формельны, боты жоўтенькія знялі. Не загаварвайце нам зубоў, а кажыце праўду. Так я праўду кажу, ваша чырвонасць. Я не грабіў менш дупрот, чым. Позвольце вам, гражданін рэгістратар, не паверыць. Я сам, стоячы на скверы каля вадакачкі, бачыў, як вы з іншымі тягали рухомую маёмасць с кватэры таварыша Боршчыка. Ой, да так бы і сказалі, гэр з печыні, што я тягаў, але не грабіў. Усяго таго было, што я па загаду свайго, между прочым, начальніка, насіў гэтыя рэчы яму ў гасцініцу Парыж. Паложым, гэта таксама грабеж. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. І што далей было? Да нічога. Там у нумары, куды я зносіў рэчы, сядзелі нейкія маладыя, між дапрочым, мусі, у форме. І нейкія маладыя, між дапрочым, мамзелі, але без формы. Ды выпівалі пазнанскі лікёр. І вы тых рэчаў к сабе ў хату не цягалі? Ані падвязачкі не прыцягнуў. О, маю нават сведкаў. Мамзель Наста была ў той самай кампаніі, дзе выпівалі, і бачыла, што я начальнікавы рэчы усе там складываў. Ну, мы ўсё-ткі маленечкія агледзіны зробім вашых рэчаў. Ну? Каб часам памылкова не запуталіся між імі і чужыя. Ой. А што гэта? Дзе? Ой, мама. А гэта гарэлка? А ці не награбленыя на ў трудавога народа? Ой, зусім прапаў з костачкамі, нават прапаў. А гэта не гарэлка, а мец дупротчым пазнанскі лікёр. Ваш таварыскасць на гандаль купіў, на свабодны гандаль мец дупротчым. Награбленая! Не, мец дупротчым, так узятая з агульнадаступных грамадзянскіх складаў. Зусім так сабе. Добрая так сабе. Ваши документы. А якія? Старыя ці новыя? Ой, Ой, старые там, у портвельчиках. Старые мы потом раскумекаем. Давайте новые. Ой, польский документ треба показывать, каб я лепей скрозь дна провалился. Вось он гэты, между прочим, документ, каб его калядный перун спалил. Польский? Ой, зусім польскі. Ён з усіх бакоў ту польскі, каб яго забух вынесла между прочым. Таварышы, хто можа прачытаць? Пазвольце, таварыш, я прачытаю. Давай, Мотавіч. Оказіцель ненішэйшага Нікіціус Насіловскі служи при комиссариате полиции места Минска яко доноситель. Яко розноситель, Генрих Мотович. Положим, не яко розноситель, а яко доноситель. Чорное на белом стоит? Чорное на белом стоит. Перетлумачьте документ. Показчик гэтага, Никитис Насилов, служить в Минском комиссариате полиции доносчиком. Разносчиком, Генрих Мотович. Не разносчиком, а доносчиком. Чёрное на белом стоит, гражданин Снасилов? Чёрное на белом стоит. Вы, мусье профессор, кепско прочитали и кепско перетлумачили. Положим, я николи кепско не читаю и кепско не тлумачу. Глядите сами, гражданин регистратор. Так, госслужи в Минске, в Ковенрадо. Як же это вышло? Я сам писал, сам рукой уласный писал. А начальство подпись дало и не прочитала. Мабуть, Генрих Модович, як же гэта вы мяне вучылі, между прочым? Положим, при чым тут моя навука, калі вы сами пераблуталі до з розам? А можа, вы і не пераблуталі? Ой, весь Менск ведае, што я служыў разносчыкам, а не даносчыкам. Ну, досыць, пасля разбяром. Ну, хто тут з вами яшчэ знаходзіцца? Тут яшчэ, між прочым, моя мамаша ёсць. Ось. Вы, тётка, застаецеся хаты пільнаваць. А мне што? А божачкі. З вами ісці, мусье таварыш. А вы як думалі? Ой, покиньте мяне. На што я вам, между прочым, патрэбны? Вось у гэтых портвельчыках зусім іншае аба мне сказана. Вы толькі зірніце у гэтай паперы ваша таварыскасць. Як прачытаеце, то ўсё равно не забярэце мяне, между прочым. Нічого не знаю. Это пісталеты, гарэлка, награбленая ў трудавога народа, цяганне чужых рэчаў, служба даносчыкам. Не. Ну, дык покажите мне, между прочим, ваше червоное благородие, чек на мой арешт. Ха. Чек отрымаете, як придите на место. Усё, пошли. Кр. Хм. Ваша товарищеская милость, покиньте меня с моей мамашей. Между прочим, пойду допомагать вам забирать Варшаву. Только не забирайте меня. Я прошу вас, не забирайте. Мои паночки, мои голубочки, хотя ж не змекитьте моего Микитку. Хотя ж не змекитьте. Thank you. Так. Я пролетар. Яшчэ учора раб пакутны. Сягоння я зямлі ўладар і над царамі цар магутны. Мне бацькаўшчынай цэлы свет. Ад родных ніў я адвярнуўся. Адно не збыў яшчэ ўсіх бед. Мне сняцца сны аб Беларусі, аб Беларусі, аб Беларусі. На канале «Культура» прагучалі трэцяя і чацвёртая заключная дзеі радыёверсіі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Тутэйшыя». Нагадаю, творчы склад пастаноўшчыкаў. Рэжысёр спектакля Мікалай Пінігін, кампазітар Уладзімір Кур'ян, рэжысёр радыёверсіі Ліка Пташук, гукарэжысёр Ларыса Гаршунова, рэдактар Галіна Шаблінская. Ролі выконвалі: народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў, народны артыст Беларусі Віктар Манаяў, Марыя Захарэвіч, Зоя Белахвосцік, Мікалай Кірычэнка, Аляксандр Падабет і Арнольд Памазан, заслужаны артысты Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова, Наталля Качаткова, Ігар Дзянісаў, акцёры Аляксандр Малчанаў, Аляксандр Гарцуеў, Вячаслаў Паўлюць, Алег Гарбус. Год запісу 2011. А далей, шаноўныя, прапануем інтэрв'ю з удзельнікамі спектакля. Спачатку слухаем гаворку Галіны Шаблінскай з народным артыстам Беларусі Віктарам Манаевым. Скажыце, калі ласка, што дала вам гэтая роля Мікіты Зносіка ў вашым багацейшым, скажу так, багажы акцёрскіх роляў? Тутэйшыя сапраўды адметныя рысай. Калі казаць пра маё ўласнае жыццё, праходзіць такой адметнай рысай. Ну, па-першае, вельмі задаволены, што радыё звярнула ўвагу на спектакль, які ўжо 3.5 гады не ідзе ў нас у рэпертуары. Ён 17 год шоў у тэатры, і ён зрабіў сваю справу. Але час ідзе, мяняюцца абставіны, артысты мяняюцца і старэюць, і адыходзяць і ў іншы свет. Але вось гэта сустрэча, скажам так, з нашай маладосці, бо 21 год год тому назад так, мы пачалі працаваць. Это было цудоўна, і тое, што вы сабралі ўсіх тых, хто быў менавіта на сцэне Купалаўскага тэатра апошнія гады, калі мы гралі тутэйшыя, і што мы зноў пабачыліся. Нават як і не было гэтых 3,5 гады, калі мы не гралі на сцэне спектакль, бо калі мы бралі тэксты ў рукі, якіх мы не трымалі, ну вось гэтыя так гады, сама, гэты то успаміналіся словы, успаміналіся інтанацыі. Радыё беларускае як бы новае жыццё ўдыхнула ў тутэйшыя, я думаю, што цяпер яны сапраўды застануцца надоўга ў нашай Беларусі. Ваш Мікіта зносак, герой гратэскны, іранічны, вельмі розны ў сваіх праявах да тых абставінаў, у якіх ён жыве. Вось такая п'еса, мы ж добра ведаем змест гэтай вядомай п'есы Купалаўскай. Як вам ён прачытваўся? Як вы яго разумелі для сябе, зрэшты, што вам важна было сказаць сёння на пачатку 21-га стагоддзя, калі ўлічыць, што п'еса была напісана на пачатку 20-га, 22-гі год мінулага стагоддзя? Вядома, ў вытоку спектакля, тэатральнага спектакля тутэйшыя, гэта рэжысёр Мікалай Пінігін. Менавіта яму прыйшла думка паставіць спектакль. Тэатр тады ішоў да свайго 70-годдзя. Сапраўды, это было, ну, цудоўная задума, што 70-годдзе тэатра адзначыць п'есай Купалы, якая шмат-шмат, там, з 26-го года не ішла ў тэатры, які носіць зараз імя Янкі Купалы. І, вядома, і трактоўкі вобразаў таксама сыходзілі ад тое, як прачытаў гэтую п'есу рэжысёр. І мы з ім дамовіліся і вырашылі, такая была канцэпцыя рэжысёрская, што мы не будзем рабіць такой адмоўнага персанажа, які адмаўляецца ад усяго беларускага, рэнегат, прыстасаванец, усе самыя адмоўныя рысы, а можа нават і наадварот. Мы хацелі з іншага пункту гледжання, больш сучаснага паглядзець на гэтую з'яву, на тутэйшасць нашай беларускасці. І мы прачыталі яўна, і гэта вельмі так паклалася і на трактоўку рэжысёрскую, што Мікіта зносак гэта таксама часцінка і вельмі яскравая часцінка беларускай душы, дзіцячай такой шчырасцю, адкрытасцю, які хоча жыць, які энергіяй свае напаўняе і любоўю, энергіяй да Насты, да мамы. Зусім не мае ніякай злобы, калі вы адчуваеце. Ён нават не можа пакрыўдзіцца на свайго апанента Янку Здольніка, калі той яго ўшчучвае за якія-небудзь моманты. І гэта заслуга ў першую чаргу рэжысёра, таму што, ну, хацелася там, ну, актёр мог бы там па-іншаму трактаваць. Он кажа, не-не-не-не. Тады, это цікавы это момент, у Мікалая Пінігіна сыну было 5 ці 6 гадоў, і ён прыходзіў, Мікіта, дарэчы, ён прыходзіў на рэпетыцыю. І ён мне казаў, во, твой Мікіта павінен быць, вось як мой там 5-гадовы Мікіта. І я лічу, гэта, ну, просто выдатнае адкрыццё было. І так стала цікава, і гэта напоўнілася, я вам скажу, артыстам, ну, сапраўды, іграць любоў, шчырасць, это прыемней ўсё ж такі, чым што-небудзь супрацьлеглае. І таму, ведаеце, ўсё стала на свае месцы. І тады Янка Здольнік у нейкіх сваіх момантах, ён больш адчуваецца рэзанёрам. Самыя такія моманты ў жыцці, там, гэтых палітычных фігур, якія мінаюць на нашай Беларусі, яму трэба пераседзіць у вёсцы, гэтак далей. А Мікіта, ён у фігуры, ён у цэнтры ўсяго. Гэта, мне здаецца, такое на біялагічным узроўні, такое натуральнае чалавечая якасць, як жаданне жыць. А яно таксама ў сабе ўключае і там прыстасавацца да нейкіх умоў. Правда, як лістик, як травінка, якая прыстасоўваецца. Напрыклад, дзьмухавец, які жоўтенькі такі, ён як сонейка, а раптам ён адчуе, што на небе воблачкі і дождык збіраецца ісці, ён закрываецца, прыстасоўвае. І гэта натуральна, бо ён жывы. Мы пра вялізныя палітычныя не ўкладалі ў гэты спектакль ніякіх сэнсаў. Мы проста хацелі, каб гэтыя людзі былі жывымі персанажы, жывымі. Нават калі спосабы выразнасці могуць быць розныя. Вядома, у Купала напісана, што трагічна смешлівыя сцэны. Ну і, вядома, смешлівымі таксама павінны былі быць і персанажы. Ну, а тыя абставіны, якіх аказваецца іншым разам асоба, чалавек, цэлая краіна, яны могуць быць трагічнымі. І бываюць вельмі часта, як і наша жыццё трагічна у большасці сваёй. І таму хацелось гэта зделаць шчыра, адкрыта. Вы ведаеце, мы былі з гэтым спектаклем у Эстоніі, калі была прыбалтыйская тэатральная весна. Мне вельмі-вельмі ўразіў адзін эстонскі дзеяч, там тэатральны дзеяч, я не помню зараз яго імя, які сказаў, што ён ведае ў свеце толькі, цяпер ён зразумеў, дзве краіны, якія могуць над сваім трагічным лёсам так щиро посміятися. Він назвав грузин, що вони можуть так і над самими собою покпіть. У них комедії вельми так само яскравые. І каже, що гэта сапраўды паказчык такого здорового стана нації, калі яна можа посміятися по-доброму нават со своей трагічнай гісторыі, так щиро і весело перадаць гэта людям. І яны тады сказалі, ну, для цябе адкрылі нават Беларусь. Что, коли это ваш национальный здобыток Купала, и коли там национальный театр так, с такой яскравостью, с такой легкостью, открытой душой передает боль Купалов, что, кажу, ну, вы, саправды, цудовная краина. В этом, напевно, гений Купала, який так визначив гэтую свою п'єсу, апошню, до речі, п'єсу у його творчості, бо ж він не писав після тутейших, наколькі ми ведаємо, нічого у драматургічні жанри. І ось він менавіта так і позначив, як ви зараз сказали. Трагічно-смішливі сцени. Ні трагікомедія там, ні ніякі ще інакш, а менавіта от трагічно-смішливі сцени. І наше життя. Ви ведаєте, а ще в образ Мікіти з Носика, коли я прочитав перший раз гэтую п'єсу, я ще не ведав, що буду ставити цей спектакль. Я був у таким захопленні, і я думав, я не сыграў, ну, пару раз я сыграў Хрестакова, там два спектаклі гэта было ў нас, такі абставіны склаліся. І мне падалося, што гэты вобраз Мікіты, ён нават, ну, не горш за вобраз Хрестакова. Не горш па мастацкаму свайму гучанню, па напаўненню. Праўда, я быў такі задаволены, што ў жыцці маім быў Мікіта, якога я сапраўды палюбіў. Вы ведаеце, калі вот гралі яго, і нават калі зараз запісвалі на радыё, гэта як сустрэча з любімым чалавекам, якога проста любіш і спачуваеш яму. Сапраўды, калі артыст спачувае і любіць свайго персанажа, то, напэўна, натуральна і гледачы павінны таксама палюбіць персанажа, да. Сама праца над спектаклем, над записом спектакля тут у нас на радио, зрешты вось у обновленной нашей студии. Вы ж добра ведаете умовы студийные нашего дома радио, шмат з нами працуете. И вось тут теперь у этой четвертой студии мы пишем спектакли апошнім часом. Як працавалася вам атмосферы дома радио, скажу не, так? Вельми. Вам и вашим коллегам, як ви это отчували? Это были счастливые дни. Я кажу, ну, по-перше, вертання в нашу молодость. А по-другое, что знову я побачився з артистами, якими зараз і не вельми часто бачимся, бо розныя спектаклі. І сапраўды жыццяёмкі час, час запісу тутэйшых, это, ну, жыццяёмкі час быў асабіста для мяне. Сапраўды, па атмасферы мы все як дзеці, і Марыя Георгіўна, якая тут таксама прымала ўдзел, і Геннадзій Степанавіч Аўсяннікаў, і Мікалай Кірычэнка, Памазан Арнольд Кандратавіч, і больш маладзейшыя. Мы яшчэ раз адчулі сябе, што мы вот згуртаваны, і што дзякую радыё, па-першаму, згуртаваны Янкам Купалам, потым пастаноўкай спектакля, дзякуючы Пені. І, по-третє, дякуючи радыю, што яно звернуло увагу і вспомнило про тутэйшыя. А гэта значыць про усіх нас. Радыёспектакль такі жанр, які, канешне ж, мы ўжо каторы раз пераконваемся, вельмі любяць акцёры, тэатральныя акцёры, шмат мы працуем з вамі. У вас, калі паглядзець нашы фонды, таксама вельмі шмат спектакляў, Віктар, з вашым удзелам, самых розных. Больш таго, вы часта працавалі ў нас як вядучы розных, дарэшты, праграм і кампазіцый літаратурных, і чытальнік прозы. Гэтая праца для студыйнага мікрафона, для радыйнага мікрафона, як яна дапамагае вам зразумець сваю прафесію больш і зразумець слова беларускае і ўвогуле адчуць свайго гледача, а нашага слухача. Якая гэта частка вашай творчай біяграфіі? Я не магу ўявіць сваё творчае жыццё, якім бы яно было. Это я кажу шчыра, калі б не было радыё. Я вельмі шчаслівы лёсу Богу, што я ў 80-м годзе прыйшоў у тэатр, а ўжо з 81-га я ўжо прымаў удзел у перадачах і запісах спектаклях на радыё. Гэта для артыста проста немагчыма пераацаніць значнасць працы для сябе, як для творчай асобы, от для артыста працы перад мікрафонам. Гэта вымагае звярнуць увагу на якасці сваёй выразнасці мовы, на ўменне валодаць эмацыйным сваім станам, тым больш, калі ты не на сцэне і цябе не бачаць гледачы, а слухаюць людзі, у цябе толькі ёсць голас і мікрафон. Гэта настолькі паглыбляе творчы механізм акторскі. Калі ты умееш і мусіш так паводзіць сябе перад мікрафонам, каб слухачы проста у рэчаіснасці быццам бы пабачылі цябе. Гэта тонкасці, нюансы слова перад мікрафонам, вядома, яны зусім розныя ад працы на сцэне. Зусім іншы пасылы, іншыя тэхнічныя рэчы. А мастацтва не можа быць без тонкасці, без нюансаў, а для актора школы гэта з'яўлялася праца на радыё. менавіта школы гэтых нюансаў эмацыйных, галасавых, а потым колькі вобразаў, колькі персанажаў, гэта таксама абагачае артыста, пашырае яго дыапазон. Я упэўнены, што і казалі мае калегі, і будуць заўсёды казаць пра тое, што ты не можаш гэта сыграць у тэатры, ты можаш сыграць это на радыё. Я перайграў тое, што ўсіх жывёл, напрыклад, я перайграў нават усіх козлікаў, коцікаў, сабачак і гэтак далей, пеўнікаў, парсючкоў. Сапраўды, гэта вельмі цікава. Адразу трэба садзіцца на вобраз, і тут няма часу, каб рэпеціраваць месяц-два. І адразу трэба зрабіць вобраз той фактурным, эмацыйным, і каб ён нёс яшчэ нейкую думку. Вось гэта ўсё вымушае праца на радыё. Я вельмі ўдзячны. Ну а потым сустрэча з паэзіяй, рознай паэзіяй, з рознай літаратурай. Гэта таксама школа вялікая. Дзякуй, дзякуй, нізкі паклон беларускаму радыё, тое, што яно зараз апошнім часам так і прапагандуе і тэатральнае наша мастацтва, і тое, што яно зноў вяртаецца да творчых прац з акторамі, і дай Бог і маладым акцёрам вось прайсці гэтую школу нашага роднага беларускага радыя. Вяртаемся ў гісторыю беларускага радыя, Віктор. Я ўсё-такі хачу перапытаць першыя вашы працы у нас у студыі у такім жанры, як радыёспектакль. Што сёння згадаеце нам? Ну, памятаецца адзін з самых першых вялікіх спектакляў, я хваляваўся больш, чым нават у тэатры, таму што рэжысёр радыё Александр Вавілаў даручыў тады ролю хлопчыка у спектаклі «Салют дыназаўрам». Там дзве дзеючыя асобы, бабуля і хлопчык. І бабулю павінна іграць Стэфанія Станюта, якая для мяне, ну, увогуле, як я думаю, для ўсіх нас была, ну, такой візітоўкай тэатра. Ну, і прапанавалі папрацаваць у спектаклі са Стэфаніяй Міхайлаўнай. Гэта было сапраўды вельмі хвалюючым. І таксама такой вялікай школай. І гэта быў толькі пачатак майго шляху ў творчым жыцці. Але гэта ўжо быў вялікі спектакль. І я вельмі, вельмі добра памятаю, як весела і як яна мне падалася такой маладой і такой гарэзлівай, што я адчуў сябе нават праз там 3-4 хвіліны запісу вольным і спакойным, што ўсё будзе добра. Ну і потым вельмі шмат было працаў з выдатнымі рэжысёрамі беларускага радыё, з Ігарам Лапцінскім, і Софіі Гурыч, і Валенціны Кірнажыцкай, колькі мы нарабілі спектакляў і пра вайну, колькі было сыграна шмат от, гераічных роляў, нават тых, якіх, можа, і ў тэатры не іграў. І я вяртаюся зноў да казак, да калыханак, які адзін час вёў. Гэта, ну, просто шчасце для артыста было. Вельмі, вельмі задаволены. Сапраўды, вось такая багатая радыйная палітра прац народнага артыста Беларусі Віктара Манаева у нас, у нашым беларускім эфіры. Мы яшчэ раз вас шчыра віншуем са званнем народнага артыста Беларусі. Дзякуем за тое, што вы прынялі ўдзел у гэтай нашай працы, вялікай працы. Мы таксама лічым для нас гэта вялікі гонар, што мы атрымалі дазвол ад вашага кіраўніка мастацкага, ад рэжысёра гэтай пастаноўкі спектакля тутэйшыя, дазвол на тое, каб мы зрабілі радыёверсіі на беларускім радыё спектакля тутэйшыя. Дзякуй, дзякуй вам усім. Беражы ўсіх Бог. Гэта была гаворка Галіны Шаблінскай з народным артыстам Беларусі Віктарам Манаевым. Тады ж, у 2011-м, запісана гутарка з народнай артысткай Беларусі Марыяй Захарэвіч. Скажыце, калі ласка, Марыя Георгіевна, што для вас была гэтая праца ў спектаклі тутэйшыя па п'есе Янкі Купалы, маці Мікіты Зносака, галоўнага, можна сказаць, персанажа гэтай трагікамедыі купалаўскай? Безумоўна, я была вельмі рада, калі атрымала эту ролю, таму што адно слова маці, у якой увасабляецца вобраз Беларусі, я так сабе думала пра маці Мікіта Зносака. І гэта для мяне было вялікім падарункам. Я не хацела, каб гэта Гануля Зносчыха прагучала такой забітай, непісьменнай. Я пражывала гэты вобраз як вельмі дастойную, вельмі добрую, шчырую, мудрую жанчыну, якая бясконца любіць свайго адзінага сыночка Мікітку і многае яму даруе. Яна многага і не разумее. Іншы раз, пра што ён гаворыць? Іншы раз яна і разумее, не зусім згодна. Але яна ўсё-такі спадзяецца, што, напэўна ж, ён лепш разумее, чым я. І таму ўсё яму даруе, усе яго выхадкі, усе яго слоўцы, з якімі, можа, яна і не згодна. Але У самым пачатку спектакля я чытаю верш такі, у якім сказана ўсё. Ад нараджэння дзіцяці, ўсё яго жыццё, увесь яго лёс і што яму прыйдзецца сустрэць у жыцці. Ось што гэта вельмі няпроста, што сустрэнецца ён і з няпраўдай, і з людзьмі рознымі, але галоўнае, каб ён рос чалавекам. І я разумела, што яны прыехалі з вёскі ў горад. Яна сумуе без вёскі. І калі прыязджаюць вяскоўцы, то для яе гэта свята. Мікітка больш прывячае, можа, сваіх сяброў тут. А для яе гэта свята, сустрэча з вяскоўцамі. І калі яна развітваецца з імі, то бласлаўляе іх і, ну, ведама, плача. Вельмі цікава было працаваць, таму што спектакль, мы былі ўпэўнены, што павінен атрымацца, і ён сапраўды атрымаўся. І тое, што рабілася ў зале, такія эмоцыі, якія мы чулі і бачылі пасля спектакля, як дзякаваў глядач за гэты спектакль, то, канешне, гэта незабываема, незабываема. Ёсць добрая традыцыя на беларускім радыё, калі сыходзіць з рэпертуару той ці іншы спектакль, лепшы спектакль нацыянальных тэатраў, мы пішам радыёверсіі. Так заўсёды было, і вельмі шмат у фондах беларускага радыё захоўваецца, між іншым, менавіта радыёверсіі купалаўскіх спектакляў. Я маю на ўвазе купалаўскага тэатру, якія ў свой час атрымлівалі дзяржаўныя прэміі і якія сапраўды былі лепшымі тэатральнымі творамі вось у гісторыі, скажам так, беларускага мастацтва. І вось на гэты раз мы таксама вырашылі зрабіць радыёверсію гэтага спектакля у нас у Доме радыё. З вялікім задавальненнем працавалі, з вялікім задавальненнем прымалі вас усіх тут, у нашай чацвёртай студыі, дзе зараз мы пішам спектаклі. Вы, Марыя Георгіевна, вот калі я рыхтую да эфіру ты ці іншыя нашы фондавыя спектаклі, я пераконваюся кожны раз, што вы заняты былі вельмі ў многіх спектаклях, менавіта якія пасля пісаліся ў нас на радыё. Скажыце, калі ласка, для вас, як для тэатральнай актрысы, вось, наколькі важна была праца ў радыё спектаклях, што яны далі вам у вашай біяграфіі, у вашым лёсе творчым? Што такое ўвогуле для вас вось гэтая праца ля радыйнага мікрафона? Мне здаецца, што для мяне гэта ў многіх выпадках было больш важна, чым нейкая тэатральная праца, праца на радыё. Па-першае, я тут выконвала ролі, аб якіх у тэатры і не марыла. І камедыйныя, і драматычныя, і трагічныя, і ўсё, што толькі пісалася. Таму для мяне гэта цэлая-цэлая эпоха ў маім творчым жыцці праца на радыё. І, безумоўна, вось да гэтага часу успамінаеш усё тое, як мы працавалі, як гэта падтрымлівала нас у нашым творчым жыцці, радыёпрацы, як радыйныя рэжысёры раскрывалі іншы раз індывідуальнасці акцёраў. І гэта было так нечакана, і гэта заўсёды як бы была падзея. Падзея ў творчым жыцці рэспублікі, таму што прыходзілі мяшкі пісем, водклікаў, людзі чакалі гэтых спектакляў. Вам трэба проста вялікі дзякуй сказаць за тое, што вы прадаўжаеце гэту традыцыю з такога нашага палатна, з дастойнейшага спектакля тэатра Янкі Купалы «Тутэйшыя». Я думаю, што усе, хто пачуюць па радыёпрыёмніках, абавязкова кінуць усю сваю працу і сядуць ля радыёпрыёмніка і будуць слухаць. Таму што я лічу, што гэта таксама падзея, і мы вельмі рады, я вельмі рада, што гэта адбылося. Вам такое яшчэ пытанне, Марыя Георгіевна, сам жанр радыёспектакля, як вы думаеце, вось што яму ўласціва, якія яго перавагі, можа быць, нават і перад тэатральным спектаклем? Разумееце, радыё патрабуе такой затраты сябе. Так трэба ўсё гэта прапусціць праз сваё сэрца, таму што фальш на радыё адчуваецца вельмі, вельмі ярка. І калі мы стаялі каля мікрафона, і сапраўды цяклі слёзы, і калі нават іншы раз было дрэнна з сэрцам, Мы так траціліся па-сапраўднаму. Разумееце, мы прыходзілі на запісі ноччу. Усю ноч пісалі, а заўтра раніцай ішлі на рэпетыцыю. Ніхто не адмаўляўся, таму што гэта было цікава. Таму што людзі гэта чакалі. А для нас гэта таксама было цікава. Усе акцёры адносіліся да працы на радыё і на тэлебачанні. Разумееце, настолькі сур'ёзна. Настолькі сур'ёзна рыхтаваліся, былі ў матэрыяле, была агульная чытка першая. Усе прыходзілі, усім было цікава, каму дастанецца якая роля. Пасля выслухоўвалі канцэпцыю рэжысёра і пасля пачыналіся рэпетыцыйныя дні. Мы былі ў харошай творчай форме і разумелі рэжысёра проста з намёка. І калі спынялася запісь, мы ведалі, што тут нешта не тое, што трэба гэта паўтарыць. Я згадваю запіс тутэйшых ужо ў нашай студыі. Сапраўды, як усе здорава працавалі. Ось такое было адчуванне, што як бы не было гэтага перапынку, што зноў мы все сабраліся разам. І вось гэтая праца тут, ўжо ў сценах Дома радыё, гэтая радыёверсія тутэйшых, якая вот толькі-толькі закончылася. Цікава, яшчэ, можа быць, ваша адчуванне сябе ўжо ў новай студыі, абноўленай студыі. Дома радыё так, на запісе. Ось і менавіта так было і зараз. Я, напрыклад, ішла на гэту запіс, хоць была трошкі прастужаная, ішла як на свята. Таму што, калі так адносішся да таго, што ты робіш, тым больш да ролі, якая табе падабаецца, да спектакля, які табе падабаецца. Канешне, усе хваляваліся і стараліся, каб гэта неяк ўсё ўзнавіць у памяці, усе тыя пачуцці, эмоцыі, якія былі на сцэне, і каб не звярнуць у бок, куды не трэба. І мне здаецца, што мы гэтага дасягнулі, не ведаю. Хай слухачы ацэняць. Пасля гаворкі з Марыяй Георгіевнай Захарэвіч яшчэ адзін дакументальны запіс з удзелам заслужанай артысткі Рэспублікі Беларусь Алены Сідаравай. Корэспандэнт Галіна Шаблінская. Скажыце, калі ласка, што прыўнесла гэтая роля Насты Пабягонскай у ваша акцёрскае жыццё, у вашу, так бы мовіць, акцёрскую біяграфію? Што дала яна вам сярод іншых тэатральных і радыйных тэатральных прац? Яна мне дала шмат радасці. Шмат радасці, шмат цікавых вандраванняў з гэтым спектаклем, бо мы з ім паездзілі, дай Бог, кожнаму спектаклю. Радасці ад сустрэчы з гледачом, бо заўсёды, дзе б мы не былі, дзе б мы яго не ігралі, прымалі яго, ну, выключна добра і ў розных краінах. І гэта так прыемна, калі выходзіш на сцэну, і табе пляскаюць, і бачыш, што табе ўдзячны. І я так любіла заўсёды гэты спектакль. Дарэчы, мая роля, яна ж не такая ўжо і вялікая. І шмат было часу, калі я была не на сцэне. І заўсёды проста цікава было стаяць і падглядаць, як там іграюць мае партнёры. Напэўна, не памылюся, калі скажу, што мы ўсе вельмі любілі гэты спектакль. Вельмі. Ну, вось што яна мне дала. Радасць і задавальненне і вельмі прыемныя эмоцыі. Сама п'еса «Янкі Купалы» тутэйшая. Я разумею, што вы шмат ігралі самых розных роляў па розным творам, не толькі беларускай літаратуры, рускай, сусветнай. Твор «Янкі Купалы», як скажам, твор менавіта беларускай літаратуры, калі заглыбіцца ў яго, якая, можа быць, гэта матэрыя, зноў жа, для нацыянальнага акцёра, беларускага акцёра? Можа, скажу такую забароненую рэч, але калі я прачытала першы раз п'есу, мяне ўзяў жах. Я ж чытала, ну, не як чытач, а як актрыса. А калі чытаеш, заўсёды ўжо нешта ўяўляеш, як яно будзе. Мне падалося, Боже мой, што гэта? Такая вялікая, такая доўгая, такое нагрувашчванне і нейкіх падзей. Яна да мяне як бы не дайшла, напэўна, з першага разу, калі я яе прачытала. Але пасля ўжо, як пачалі рэпеціраваць, і яна ж, ну, вельмі добра скарочаная ў сцэнічным варыянце. І тады ўжо я толькі пачала адчуваць гэты смак мовы купалаўскай, гэты гумар, гэты густ яго. Гэта было паступова. Не адразу я зразумела каштоўнасць гэтага твора. Ведаеце, як мне было цяжка на радыё увасабляць гэтую Насту Пабягунскую, бо адразу мне рэжысёр Пінігін сказаў: «Ніякай псіхалогіі». Твоя роля чисто пластичная. І вся моя роля була побудована на пластики, на танці, усі мої з'явлення під музику. Я удячна і вам, і режисеру Ліки Пташук, що вона допомогла мені знайти некі адекватні речі замість руху і пластики. Ну, що з гэтага вже? Відео змінили на аудіо. Да, що з гэтага вже відбулося, послухаємо. Вертаючыся да працы ля мікрафона, радыйнага мікрафона, вы ж працуеце ўсё роўна шмат са словам, у нас як вядучая, ну, як так, чытальнік, скажам так, гэта да? Так. Гэта адчуванне мікрафона ў акцёрскай прафесіі ўсё-такі. Я просто гэта вельмі, вельмі люблю. Для мяне гэта такая ж самая цікавая і вельмі патрэбная праца, як і ў тэатры. Я прыходжу сюды амаль што як у свой родны дом. Мікрафон, я яго як люблю. І просто люблю. Гэта былі развагі Аліны Сідаравай пасля прэм'еры радыёверсіі спектакля «Тутэйшая», якая адбылася на беларускім радыё ў 2011 годзе.